ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के चतुर्दश कंडिका के ऊपर विचार चल रही है। विचार आरंभ हुआ था जिसमें प्रसंग चल रहा है कि पांग कर्म के विषय पहले यहां आरंभ हुआ। जिसके पास स्वयं है, पत्नी है, पुत्र है, मानुष वित्त है, दैव वित्त है, पांग कर्म करेगा। उस पांग कर्म के फल स्वरूप प्रजापति ने तीन अन्न सात अन्न की सृष्टि की। जिसके पास पांगत कर्म करने का अधिकार नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, वो माने उपासना करेगा, अपने जो मन को ही स्वयं समझेगा, माने वास्य आत्मा ऐसा है, बाग जाया वाणी को पत्नी समझता है उसका उपासक, बाह्य साधन नहीं जिसके पास अपने करेगा। प्राण प्रजा, प्राण को प्रजा कहा, और मानुष वित्त कहा था जो गो गो आदि पशुओं को मानुष वित्त मैंने उसको क्या चक्षु को कहा था मानुष वित्त और दैव वित्त बताया गया था स्त्रोत्र। इस तरह से पांच उपासना, जिसके पास पांच कर्म करने का अधिकार है, पांच कर्म का फलस्वरूप सात अन्नों की सृष्टि करता है। जिसके पास पांच कर्म करने का अधिकार नहीं है, पांच साधन अपने पास नहीं है, तो अपने शरीर के ही अंगों के तत्त्व साधन बना करके पांच उपासना करता है, उसके स्वरूप सात अन्नों की सृष्टि करता है। जाता है ये स्थिति है ऐसा कहा। तो सात अन्नों की सृष्टि के विषय में आया है तो वो जो तीन अन्नों की चर्चा विशेष आ गई, बाकी एक तो साधारण अन्न सबके लिए है और दो देवताओं के लिए हुत प्रहुत या दर्श पूर्णमास जो जैसा हो देवताओं के लिए है, और एक पशु के लिए है वह दुग्ध है, और त्रिणे आत्मा ने अवरूप आया तीन अपने लिए बांग मन प्राण। वो बांग और मन और प्राण अध्यात्म अधिभूत अभिदेव तीन प्रकार के हैं। ये चर्चा चली अध्यात्म के होने के बाद में, अध्यात्म तो यही है ही है, अधिभूत की चर्चा आ गई, लोकादि बताया, इस पृथ्वी को बाघ कहा, अंतरिक्ष को मन, इसको मन बोला और उसको इसको बोला प्राण बोला, और अंतरिक्ष देव को मन बोला था इत्यादि। तो उसमें अधिभूत होने के बाद में अधिदैव की चर्चा आई थी, उस स्थिति में पृथ्वी और अग्नि को बाक करके कहा। उपासना में बाक माने जाया है, यहां बाक शब्द आया है, पृथ्वी और अग्नि बाक है ऐसा आया था अधिदैव में यथा, और अंतरिक्ष देवलोक और आदित्य इसको कहा था मन बोला था, जो मन है कहा वहां मन स्वयं है उपासना में ऐसी स्थिति है। उस बात प्राण प्रजा करके आया, जो दोनों के बीच में अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्राण वायु प्रजा ये कहा। वो तीनों में भी पांग तत्व है कहते, तीन अन्न में पांग पदा है ये कहना चाहते हैं, पांग तत्व है ये तीन में पांग तत्व कहते हैं। ये तीन तो हो गए माने पत्नी के स्थान में बाघ है, पृथ्वी पृथ्वी और अग्नि को वहां बाघ कहा हुआ है वो पत्नी के स्थान पर है, और द्यूलोक और आदित्य मिलकर के मन कहा हुआ है अधिदैव में, वो स्वयं के स्थान पर हो गया, प्रजा के स्थान पर प्राण हो गया, और दो रह गए वित्त और कर्म। तो पांग तक कैसे सिद्ध होगा कि वित्त कर्म भी इसमें है, तीन अन्न में वित्त कर्म भी है, सिद्ध करना चाह रहे हैं आगे की कंडिका यही है। और वो प्रजापति जो है तीन अन्न स्वरूप है, तीन अन्न उसके अवयव है, वो अवयवी है प्रजापति, उसमें वित्त और कर्म भी संभव है तीन अन्नों में, इसको लेकर के चतुर्दश कंडिका आरंभ कर दिया गया था। इसका कंडिका के मंत्र का अर्थ हो गया था, आगे भाष्य आदि चलना है। ठीक है, क्या था अवतारितम ग्रंथम व्याचष्ट इत्यादि है ना, सएस संवत्सरो, ये तो इसका प्रतीक ले लिया, मंत्र का प्रतीक ले लिया भाष्य में, सएस संवत्सर मंत्र है उसका प्रतीक है वो भाष्य। यहां से योयम तृणात्मा प्रजापति तीन स्वरूप युक्त जो प्रजापति है, मान मनता तीन अन्न स्वरूप है ये प्रजापति। प्रजापति प्रकृत, जो प्रकृति प्रजापति की चर्चा चल रही है, तीन अन्न का पुंज है वो, मान मन प्राण का पुंज है प्रजापति प्रकृत। सा वही यहा सायस आया, वही अब प्रजापति सायस, वही प्रजापति जो तीन नाम स्वरूप प्रजापति हो, प्रजापति संवत्सरात्मना विशेष निर्देश थे। अब संवत्सर रूप से विशेष रूप से उसी का निर्देश किया जाता है, उपदेश किया जाता है प्रजापति को। संवत्सर रूप में कहेंगे संवत्सर दो प्रकार से होना, एक को आदित्य के माध्यम से, एक चंद्रमा के माध्यम से। तिथि के माध्यम से भी संवत्सर हो जाता है, कभी छह मास होता है, कभी अधिक मास, 13 मास का एक साल होता है तिथि के हिसाब से। और आदित्य के गणना से संक्रांति के हिसाब से मास शुरू होता है, तो उसमें 12 से कभी ज्यादा होते भी नहीं, कम भी होते हैं, 12 मास ही होता है उसमें आदित्य की तरफ, आदित्य की तरफ से ऐसा होता है। तो संक्रांति के संक्रमण को संक्रांति को लेकर के चलता है, और तिथि आदि के हिसाब से कभी 13 महीने का मास हो जाता है, अधिक मास पड़ा तो 13 महीने का साल हो गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। तिथि के हिसाब से संवत्सर रूप में कहा जाते हैं। तो ये कहा सयेस संवत्सरात्मना विशेषको निर्दिश्यते। सयेस पद जो है ना, वो संवत्सर रूप से विशेष रूप से उसे प्रजापति को, प्रकृत प्रजापति को ही निर्देश किया जाता है। कहा 9 नंबर की टिप्पणी है, कालात्मना संवत्सर मैंने काल रूप है प्रजापति, कालात्मना कहा। 16 कलह माने 16 कला यस्मिन अथवा यश्य, जैसा बहुवीर समाज करना, 16 कलाएं हैं, 16 अवयव है जिसके, 16 तिथियां हैं, 15 दिन तो होते हैं प्रतिपदा से पूर्णिमा से तक, और एक अमावास्या, उधर भी प्रतिपदा से चतुर्दशी तक तो समान ही है दोनों, दोनों तो बराबर हैं, बाकी अमावास्या पूर्णिमा तो 16 होते हैं, 16 कला, यही कहा 16 कला अवयवाश्य। 16 कला माने अवयव है इसका, ये जो संवत्सर रूप जो प्रजापति है इसके 16 कलाएं हैं, माने चंद्रमा विशेष से लेकर के बोलना चाहते हैं अवय स्वयं 16 कला का बहुत समास। संवत्सर संवत्सर आत्मा काल रूप, संवत्सर शब्द है उसका अर्थ संवत्सर स्वरूप काल है, ये काल रूप है, समय है। तस्य कालात्मन प्रजापते रात्रय मन एक अहोरात्राणी तिथय इत्यर्थ का। तस्य कालात्मन प्रजापते, जो कालात्म प्रजापति है ना उसका, रात्रय एव मैंने अहोरात्राणी ऐसा अर्थ करना है, रात्रि माने केवल रात्रि नहीं पूरे 24 घंटे को लेना, अहोरात्राणी एव भाष्यकार वहां रात्रय एव चंडिका मंत्र में है, या भाष्यकार कहते हैं अहोरात्राणी, अहोरात्राण एव वहां लगा देना। तिथया माने अहोरात्राण में तिथियां या तिथि लेना है, तिथियों को लेना है, तिथया कहा तिथ्यर्थ यही है। संवाद करो के अवयव है तिथियां कहते हैं, तिथियां इसके अवयव है। एक नंबर दो नंबर की टिप्पणी, ताए व 16 कला, वही 16 कलाओं को ही बताते हैं, ये तिथियों को लेकर के 16 अवयव कहा है, 16 तिथियां होती है। तस्य से इत्यादि कहा आगे, अहोरात्र संबंधी न, अहोरात्र को संबंध करने वाली तिथियां हैं, ये तिथि होती है। 15 कला ये तिथियां हैं, 15 कला, 15 कला ये कहा, 15 तिथि तो अलग है, और एक उसके अमावस्या के दिन में जो बचेगा एक कला उसकी अपनी है, वो बचना है, ये बोलना चाहते हैं। 15 कला ये कहा, रात्र एवं 15, अहोरात्र जो है 15 है, 15 दिन में बदलना है। और ध्रुवा एव नित्या एव, ध्रुवा एव अस्य 16 कला कहा था, ये नित्य है, एक कला इसके नित्य है, बाकी तो कभी क्षीण होते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी पड़ते हैं, कभी कम होते हैं, एक कला है वो अमावस्या के दिन जो कला बचेगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिपद का दिन से घटना शुरू हो जाएगा, चतुर्दशी तक घट गया, अमावस्या के दिन एक कला बचा है, वो 16 कला नित्य है, वो रहेगी, उसका नाश नहीं होना, क्षीण नहीं होना। अगले दिन प्रतिपदा का दिन सुबह प्रातः 2 कला होकर के आएगा, वो कब, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन, इसलिए पूर्णिमा के दिन जाकर के 16 कला हो जाता है, ये कहना है। ध्रुवा एव माने नित्या एव स्थिता अस्य प्रजापते षोडशी कला यही है। ये प्रजापति का जो तीन अन्न स्वरूप जो प्रजापति का व्यवस्थित एक कला है ध्रुवा निश्चित रहने वाला षोडशी कला ये पूर्ण प्रत्यय लगा है घट प्रत्यांत है तस्य पूर्ण का षोडशी षोड़शा बना दिया स्त्रीलिंग में षोडशी बना जो सोलहवीं कला है ना वो नित्य है। ठीक है पंद्रह कला तो बढ़ना और क्षीण होना ऐसी स्थिति है वो कर्म है बढ़ना और कर्म और पंद्रह कला उसका वित्त है धन है इस संवत्सर प्रजापति का धन है पंद्रह कला है पंद्रह तिथियां और वो तो क्षीण होते हैं बढ़ते हैं तो कर्म हो गया वो एक कला स्थिर है षोड़शी कला सोलह कला एक माने षोड़शी में क्या करना षोड़शा नाम पूरणी कला है सोलहों को पूरा करने वाली को षोड़शी बोला गया है माने षोड़शा शब्द से डट प्रत्यय लगा दिया डट होने टिटाने लग गया ये हो गया कला शब्द स्त्रीलिंग है यही है। स रात्रि भेद तिथि भी कला भी कला उगता भी आपूर्यते अपक्षीयते कहा स रात्रि भी रात्रि मैंने अहोरात्रि भी तिथि भी रात्रि शब्द का तो पंजिका में अहोरात्र लेना आया था अहोरात्र वाली जो तिथियां हैं 24 घंटे की तिथि रहते हैं इन तिथियों के द्वारा उन कलाओं के द्वारा आपूर्यते अपक्षीयते जा कभी पूर्ण होता है कभी क्षीण होता है कर्म है वो पूर्ण होना और क्षीण होना कम ज्यादा होना कभी बढ़ना कभी कम होना ये कर्म है और तिथियां कलाएं हैं और तीन अन्न पहले हो चुके हैं तीन तो है ही है कुछ पास पांच में तीन तो है ही है बाघ और मन और प्रजा ये प्राण है ये तीनों तो है ही है पहले से है मान पत्नी और स्वयं और प्रजा ये तो बात मन और प्राण को लेकर के हुआ है और दो कला ये अभी हो जाएंगे इसलिए पांच तत्व तो यहां भी है कहना जाता है दो यहां भी है जो तिथियां घटना बढ़ना जो होती है ना ये है तिथियां तो है उसके अवयव और घटना बढ़ना उसका कर्म है ये कह रहे हैं। स रात्रि वीर तिथि भी कला उगता भी जो कला रूप से कहा गया जो तिथियां हैं उसके द्वारा ही आपूर्यते अपक्षीयते कभी वृद्धि को प्राप्त होता है पूरी आत्या में व्याप्त होता है पूर्णमासी के दिन जाकर पूरा हो जाता है और कभी क्षीण हो जाता है अमावस्या चतुर्दिन अमावस्या के दिन क्षीण होकर एक बचा हुआ होता है एक केन की टिप्पणी है एतासाम कलानाम वित्त रूपत्व भक्तुम तत्साधन ये जो कलाएं बताई गई ना तिथियां हैं ये वित्त साधन है इनमें मान पांत कर्म में जो वित्त है उसके समान है ये दिखाने के लिए उनको कहना चाहते हैं वित्त सागर में बताने की चीज कहा ये बताया है सब इत्यादि कहा था सरात्रि वेदवती थी भी कला भी आपूर्यते अपक्षीयते कहा था टिप्पणी बाकी है प्रजापति चंद्रात्मा या प्रजापति चंद्र रूप में है चंद्रमा स्वरूप है प्रजापति यहां प्रजापति चंद्रात्मा उक्त कला कला रूपा भी स्थिति भेदेव इत्यर्थ क्योंकि ये जो कला रूप से कहे गए तिथियों के द्वारा वो प्रजापति हो जाता है अवयव है चंद्रमा का अवयव है ठीक है उपचय रूपत्वात् चंद्रमशी चंद्रमा जो है ना घटना बढ़ना होता है कभी वृद्धि को शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होना कृष्ण पक्ष में ह्रास को प्राप्त हो जाए यह स्थिति है उपचय अपचय रूपत्वात् चंद्रमशी पंचदश तिथ्यात्मक कलानाम जो पंद्रह तिथि कलाएं हैं ना पंद्रह तिथियों कलानाम वित्तादित्व सिद्ध्यर्थम वित्त और कर्म सिद्धि के लिए आदि सिद्धन कर्म ये दो सिद्धि के लिए प्रजापति चंद्रात्मना उत्तम उक्ति इति द्रष्टुम प्रजापति को चंद्र रूप से कहा गया यहां यही है तो प्रजापति जो है ना पांच से युक्त होकर के तीन अन्नों की सृष्टि कर रहा तीन अन्न प्रजापति स्वरूप है तो उसमें जो माने अधिदैव कोटि में जो तीन बताया गया था जो पृथ्वी और अग्नि को बाघ बताया जिसके पास पत्नी नहीं वो अपने वाणी को ही पत्नी समझता है उपासना में ही होता है बाघ को वही और द्यूलोक और आदित्य को मन कहा था मन में आया था अधिदैव में वो माने स्वयं के स्थान पर हो जाएगा और प्राण प्रजा इनसे उत्पन्न होने वाला प्राण प्रजा ये तीन हो गए दो अन्न ये होने वाले हैं दो पांतम ये दो चीज ये और यही कहना चाहते हैं ये बताया। देखा प्रजापति विराट इति उक्तो, प्रजापति माने विराट उक्तो चंद्रात्मना वक्तव्य, प्रजापति शब्द से विराट कहा जाता है शास्त्र में, या चंद्र रूप से है, यहां इस कंडिका में चंद्र रूप से चंद्रात्मना वक्तव्य थी प्रजापति चंद्रात्मना संवत्सर पदे न उपादान, इसलिए चंद्रात्मा जो प्रजापति को संवत्सर रूप से ग्रहण किया है। प्रजापति विराट उक्तो लोक काल देवतात्मक, जो विराट है ना कैसा है, लोक रूप सारस, तीनों लोक रूप है, काल रूप है, देवता रूप है, लोक रूप कहा था द्वितीय कंडिका में, द्वितीय कंडिका में कहा गया था ऐसा था, माने एक एक वर्ष तक जो दूध से हवन करता है तो फिर अपमृत्यु को जीतता है, यहां काल स्वरूप बताया था, अथवा नहीं नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, जिस दिन हवन करता है दूध से उसी दिन अपमृत्यु को जीतता है, काल को लेकर के बताया था, यह था और इसी के द्वितीय कंडिका में था एक बातें थी, और चार ये लोक शब्द से कहा था, और काल शब्द से चतुर्थ कंडिका में कहा था, और देवता स्वरूप से छठे कंडिका में कहा था, माने जो प्रजापति माने विराट है जिसको लोक शब्द से कहा गया, काल शब्द से कहा, देवता रूप से कहा गया प्रजापति है विराट, अधिगत से इस रूप से जाना गया जो विराट है प्रजापति रूप से कहा, लोकान अधिकृत्य लोक को लेकर के विषय बनाकर अन्न त्रयात्मक तावत आत्मा उक्तः, अन्न तीन रूप से अपने को ही बताया, तीन अन्न अपने रूप में हुआ ये लोक को लेकर के, भूआदि भू लोक स्वर्गलोक इसको लेकर के अपने को ही बताया, तस्व कालम अधिकृत है उसी को काल को लेकर के यहां चर्चा होनी है अभी, तो प्रजापति कैसा है, लोक रूप है, काल रूप है, देवता रूप है, कहा या काल को लेकर के ये कंडिका में चर्चा होनी है, संवत्सर रूप काल है यहां, ठीक है अधिकृत या आत्मा स चंद्रात्मना वक्तव्य, जो आत्मा है उसको चंद्र रूप से कहना चाहिए थी, प्रजापति चंद्रात्मा संबत सर्पदे न, प्रजापति जो चंद्रात्मा है चंद्र रूप है उसको प्रजा संबत सर्पद के द्वारा, संबत सर्पदे न में सिर जोड़ दे रहे हैं जो तृतीयांत है, संबत सर्पदे न उपादानम इसको ग्रहण किया गया, अन्यत्र उत्तम या अन्यत्र कहीं ऐसा कहा करके द्रष्टव्यम ऐसे बोल दिए टिप्पणीकार, अन्यत्र देखना चाहिए ऐसा। आगे भाष्य में कहते हैं कौन सी तिथि घटना बढ़ना होता है, कहते प्रतिपदाद्यादि भी, प्रतिपदा आदि तिथियों के द्वारा द्वारा ही, तस्मात चंद्रमा प्रजापति शुक्ल पक्ष या आपूर्यते, चंद्रमा जो प्रजापति शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाता है, पूरी आप्याय धातु है, आपूर्यते युवादि का धातु है, बढ़ता है वृत्ति को प्राप्त होता है, यही अर्थ है, माने कलाधीर उपचीय मानाधीर बदले, जो प्रतिदिन कला बढ़ती रहती है ना उसके द्वारा प्रजापति बढ़ जाता है शुक्ल पक्ष में, एक एक कला बढ़ते प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के, उसे चंद्रमा रूप प्रजापति वृद्धि को प्राप्त होता है, यह अर्थ है। यावत संपूर्ण मंडल पूर्णिमाश्याम, जिस दिन जाकर के पूर्ण हो जाता है मंडल में, चंद्रमंडल में पूरा हो जाता, पूर्णिमाशी के दिन पूरा हो जाता है, यह स्थिति है, यही बता रहे ठीक है। देखें कथम प्रजापते स्थिति तिथिवीर आपूर्यमात्व अपक्षीयमात्व तथा, प्रजापति में तिथियों के द्वारा बढ़ना और घटना कैसे हो सकता है, ये प्रश्न आया तो उसको उत्तर दिया, प्रतिपद्यादि भी प्रतिपदा आद्यादि भी, प्रतिपदा आदि तिथियों के द्वारा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि हो जाती है, यही कहना है, वृद्धेर मर्यादा दर्शयति, वृद्धि की मर्यादा कहां तक, पूर्णिमाशी तक है, यही मर्यादा दिखा दी, यावत संपूर्ण मंडल पूर्णिमाश्याम बता दिया, जिसमें पूर्ण हो जाता है मंडल पूरा पूर्णिमाशी के दिन, यहां तक वृद्धि की मर्यादा पूर्णिमाशी है, अपक्षय से मर्यादा वाह, अपक्षय का मर्यादा बोलते हैं कब, तो भाष्य में कहा कृष्ण पक्ष है ना, तावी रेव अवचीय माना भी, जब वही अवयव है, वही तिथियां हैं, कलाएं हैं, जब घटने लग जाते हैं चंद्रमा की कलाएं घटने लग जाते हैं, तावीरेव कला भी उन्हीं कलाओं के द्वारा, अपचीय माना भी जब घटने लग जाते हैं उनके द्वारा, कला भी उन्हीं कलाओं के द्वारा अपक्षीयते कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाता है चंद्रमा, या यावत ध्रुवा एका कला व्यवस्थिता अमावास्या, अमावास्या के दिन एक कला बच जाती है, बाकी 14 कला समाप्त हो जाते हैं पितृपक्ष मिला स्थिति अमावास्या। टिप्पणी में कहा, टीका में कहा अपक्षय से मर्यादा, अपक्षय कहां तक होना है, अमावास्या तक होना है, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ करके अमावास्या तक कला का अपक्षय का दिन होते हैं, एक एक कला करके कर जाना है, मर्यादा ही बता दिया। एक आगे टीका, अवशिष्टाम अमावास्याम निविष्टाम कलाम प्रबंधयन द्वितीय कलो कला उत्पत्ति शुक्ल प्रतिपदि दर्शाई थी, करना जो शेष बची हुई एक कला होती है अमावास्या के दिन, क्योंकि 16 कला वाला है वो अमावास्या के दिन एक कला बच जाना है, 15 कला समाप्त हो जाएंगे एक कला बच जाएंगे, एक बच जाना है। अवशिष्टाम अमावस्याम निविष्टाम कलाम, जो अवशेष बचा अमावास्या के दिन जो अवशेष बचा हुआ कला उसके प्रपंच उसके विस्तार करते हुए द्वितीय कलोत्पत्ति शुक्ल प्रतिपदि दर्शाई, द्वितीय कला की उत्पत्ति माने शुक्ल के प्रतिपदा के दिन दिखाते हैं भाष्यकार, ये कहा स प्रजापति ऐसा यही है, स प्रजापति कालात्मा, वो जो प्रजापति कालरूप प्रजापति है, संवत्सरूप प्रजापति है, अमावास्याम माने अमावास्यायाम, सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति है कंडिका, अमावास्याम लिखा हुआ है उसका अर्थ अमावास्यायाम ऐसा है, और रात्र आएगा उसका अर्थ रात्र, वहां भी सप्तमी लिखा है अमावास्या के रात्रि में या अर्थ लेना है, क्योंकि व्यक्ति बहुल विभक्ति का व्यक्ति हो गया है ये स्थिति, यही भाष्यकार लिखते हैं। स प्रजापति चार नंबर की टिप्पणी एवं कलाराम वित्तत्व सिद्ध है, तो कला जो है ना चंद्रमा की कला जो है वित्त रूप सिद्ध हो गए होने पर, सिद्ध होने पर तब उपचय अपचय कर्म भी, कर्म इति अभिप्राय उसके जो उपचय अपचय वृद्धि और ह्रास कर्म है, यहां भी वित्त और कर्म सिद्ध हो गए, वित्त के स्थान पर हो गए तो तिथियां हो जाएगी और कला, और उपचय अपचय के स्थान पर कर्म है, वृद्धि होना और घटना ये कर्म, स इत्यादि कहा। स प्रजापति कालात्मा अमावास्याम माने अमावास्यायाम, जो द्वितीयांत है अमावास्याम वहां अमावास्यायाम सप्तमंत करना, उस पर क्या था भाष्यकार करते सप्तमंत अमावास्या में, अमावास्या के रात्रि में बोलना चाहते, रात्रि है कंडिका में उसका अर्थ रात्रौ, यहां भी वही व्यक्त हुआ है अमावास्या के रात्रि में यह अर्थ आएगा, यह व्यवस्था ध्रुवा कला, एक कला बची हुई है अमावास्या के रात्रि माने अमावास्या का अहोरात्र, केवल रात्रि है अहोरात्र है पूरा अमावास्या के दिन एक कला बची हुई है यही है, एक उठा जो कहा एक कला कहा कही गई है, एक या सोमस्या कलाया, यही सोनसी कला वहां पूर्णिमाशि के दिन हो जाना है, सोलह कला यही है कला, सर्वमिदं प्राधृत प्राण जातम अनुप्रविष्ट, सारे के सारे प्राणी वर्ग जितने भी हैं संसार में जो भी हैं सब में प्रवेश करके वो चंद्रमा इसके द्वारा इस एक कला के द्वारा सब में प्रवेश होकर के अमावास्या के दिन में सब प्राणी वृत जितने भी प्राणधारी हैं इसी एक कला के द्वारा प्रविष्ट होकर के वो चंद्रमा रूप प्रजापति वह प्रविष्ट होकर कैसे है प्राणीवृत कैसे है, यद अप यद अप पिबती यच्च औषधि, कुछ जल पी के रहने वाले हैं कुछ भोजन आदि करने वाले हैं, दो प्रकार के प्राणधारी हैं यही कहते हैं, यद अप पिबती जो जल पीने वाले प्राणधारी हैं, और दूसरे यच्च औषधि औषधि अष्टाति जो औषधि वाले भोजन आदि करने वाले हैं, तत्सर्वम एवं वो सबके सबको औषध्यात्मना सर्वम व्याप्य, औषधि रूप से सर्वत्र व्याप्त होकर अमावस्या के दिन माने वो दिन में माने अहोरात्र में वो चंद्रमा रूप प्रजापति सबको क्या करते हैं पुष्टि करते हैं, कहते हैं व्याप्य अमावस्या रात्रि अवस्था है अमावस्या रात्रि माने अहोरात्र है वो उसमें रहकर तत् अपरे द्यु, फिर दूसरे दिन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन अपरे द्यु दूसरे दिन प्रजा प्रातर जाए थे प्रातः फिर पैदा हो जाएगा, द्वितीय कलाया युक्त दो कला से युक्त होकर के पैदा होता है अमावस्या के रात में एक कला बचा हुआ है बची हुई है और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का दो कला होकर के पैदा होता है प्रजापति, इसलिए तो पूर्णिमाशी के दिन जाकर के 16 कला हो जाती है ऐसा कहा है, यानी अमावास्या के रात्रि में जितने भी प्राणधारी जितने भी हैं, जल पीने वाले हो या अन्न खाने वाले, सबके पोषण होगा। पुष्टाम ही औषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक, गीता में कहा हुआ है। गावाभिष्ट भूतानी नारया मह मोदा पुष्टाम औषधि सर्वा सोमो भूतवा रसा, मैं सबके पोषण करता सोम बन करके, चंद्रमा बन करके, रसात्मक चंद्रमा, यही है अमावास्या के रात्रि के चंद्रमा को रसात्मक कहा। यहां की बात यही है। दो नंबर की टिप्पणी, एक नंबर टिप्पणी द्वितीया है ना, द्वितीया कलया है टिप्पणी करें। द्वितीया कलया समीत तो जाए थे संबंध, द्वितीय कला से युक्त होकर के पैदा होता है, दो कला हो जाती है उस दिन। एक तो अमावास्या के रात्रि की कला बची हुई है शुक्ल पक्ष से प्रतिपादन, दूसरी एक कला आ जाएगी, दो कला के द्वारा युक्त होकर के पैदा होता है चंद्रवायु का। तथा प्रतिपदी द्विकला चंद्र, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदक आए दो कला वाला चंद्रमा हो जाता है, दो कलश द्विकलश चंद्र। कथम अन्यथा पौर्णमास्याम षोडश कला तुम तस्य उपपद्येत, यदि दो कला नहीं होता, दो कला वाला नहीं होता प्रतिपदा का दिन, तो पूर्णिमाक्षी दिन सोलह कला कैसे हो जाती। भगवान श्री कृष्ण को सोलह कला वाले बोलते हैं, भगवान राम को बारह कला वाले बोलते हैं। इस कारण समझते हैं क्या है, ये चंद्रवंशी है ये तो सोलह कला वाले हो गए, और वो सूर्यवंशी है वो बारह महीने में होते हैं, वो द्वादश कला वाले बन जाते हैं। यही है पौर्णमाश्याम षोडश कला तुम तस्य उपपद्येत कहा, नहीं तो नहीं हो सकती पूर्णमासी की, तो सोलह कला नहीं हो सकती है। अमावास्या के वो कला मैं शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दो कला होकर के पैदा हो जाना है प्रजापति में। ये कहा आगे कहते हैं भाष्य में, एवं पांत पांतात्मको असौ प्रजापति, इसलिए क्या होगा वो प्रजापति पांत रूप हो गया, तीन नाम स्वरूप तो था ही, वो बाघ मन प्राण वाला तो था ही, पहले से था ही, तीन साधन तो पहले उसके पास हो ही गए, और आगे ये दो और हो गया। अब उसमें क्या है, ये वित्त भी है और कर्म भी है, वित्त के स्थान पर तिथियां हैं, अवयव है, वो मन संवत स्वरूप जो प्रजापति चंद्रमा रूप प्रजापति उसको अवयव है वित्त के स्थान पर, और इनको क्षीण होना और वृत्ति होना यह कर्म, इसलिए अब ये बोलते हैं। एवं पांतात्मको असो प्रजापति, यह प्रजापति पांत रूप है, पांच चीज इसमें है, पत्नी भी है, स्वयं भी है, पुत्र भी है, वित्त भी है और कर्म भी है, पांत रूप है। एवं पांतात्मको असो प्रजापति दिवादित्यो मनः पिता, पहले बोला हुआ था, ये अजय प्रकरण कहा था, दिव आदित्यो मनः पिता कहा था, दीप और आदित्य को लेकर के वो मन कहा था, और जो जिसके पास बाह्य साधन नहीं है मन एवं आत्मा ऐसे उपासना में दिया हुआ था। यही है दिवादित्य मन पिता, दिवादित्य दोनों मन के स्थान पर है, पिता है, और पृथ्वी अग्नि बाघ जाया माता, पृथ्वी अग्नि दोनों को बाघ कहा, बाघ जी पृथ्वी और अग्नि कहा, अजय में बड़ा हुआ है, वो माता के स्थान पर है, पत्नी के स्थान पर है, क्यों बाघ जाया बोला हुआ था वहां उपासना में, जिसको बाह्य साधन नहीं है अपने वाणी को ही पत्नी समझता है, ऐसा कहा था, इसी को लेकर कहा। तयोस्त प्राण प्रजा, जो पिता और माता दो हो गए उनके प्राण रूपी प्रजा है प्राण प्रजा, और चंद्रमश्य पिथय कला, और चंद्रमा चंद्रमशी चंद्रमा संबंधी जो कला को चंद्रमश्य बोला गया, चंद्रमशी संबंधी नित्य चंद्रमशी बोला गया कलाओं को, बहुवचन है चंद्रमश्य है, चंद्रमश्य स्थित है कला, जो चंद्रमा संबंधी जो कलाएं हैं चंद्रमा संबंधी को चंद्रमशी बोला गया। अण प्रत्यय लग जाएगा चंद्रमा शब्द से चंद्रवशा बन जाएगा, स्त्रीलिंग में त्रिकाणे निप लग जाएगा चंद्रमशी, बहुवचन चंद्रमश्य, चंद्रमश्य स्थित है कला, जो चंद्रमा संबंधी कलाएं हैं तिथियां हैं वो कला है, क्या है वित्त के सांपल है, वित्तम ये वित्त हो गए, चार हो गए, और उपचय अपचय धर्मित्वाद वित्तवत तासांत कला नाम, जैसे बाह्य वित्त जो होते हैं ना कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के पास कभी धन बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, उसी प्रकार ये भी ऐसे हैं, ये जो पंद्रह तिथियां हैं। उपचय अपचय धर्मित्वाद वित्तवत तासांत कला नाम, एक जैसे उपचय अपचय धर्मी है वृत्ति और ह्रास होने वाले होने के कारण से वित्तवत, जैसे बाह्य वित्त है उनके समान ये भी, आसाम से कला नाम जो कलाओं का कला व्यवहार नाम कला कालों कालावयवान कला माने काल का इनका जगत परिणाम हेतु तुम कर्म जगत परिणाम होना रूप कर्म है वहां पांचवा साधन हो गया ये पांच तत्व है इसी हुआ ये कहा तीन नंबर दो नंबर की टिप्पणी चंद्र निर्वर्त्या कहा चंद्रमश्य तिथि वाले चंद्रमा के द्वारा निर्वर्त्य होती हैं तिथियां चंद्रमा से घटते हैं। तीन नंबर में कहते हैं जगत सूत्रात्मको विराटमक विराटात्मक काल चाहे सूत्रात्मा हो चाहे विराट रूप काल हिरण्य गर्भ रूप हो चाहे विराट रूप जो काल वह काल तत्त विशेषो रूप ये पांच रूपों ही हो जाता है सब तत्त विशेष वही हो जाना है स्वयं भी बनना है पत्नी भी बनना है सब बनना उसी का काम है तत्त विशेष रूपो भूतवा जगदाख्य परिणाम परिणाम आदधन जगत रूप परिमाण को धारण करता हुआ जगत रूप परिणाम आदधन धारण करता हुआ महाप्रलय पर्यंत कब तक धारण करेगा जगत रूप परिमाण को वृत्ति ह्रास जगत को होता रहता कब महाप्रलय तक महाप्रलय पर्यतम स्थित वही हिरण्य गर्भ है अथवा विराट है वही स्थित है कालात्मा हिरण्य गर्भ विराट तत्त विशेष रूप होकर के जगत में वृत्ति ह्रास करता हुआ माने महाप्रलय तक स्थित होता है तथा च तस्य जगत परिमाण इतृत्व इसलिए उसमें जगत परिमाण इतृत्व आ जाता है प्रजापति में इतृत्व कर्म ये कर्म है इत्यर्थ का यदवा अथवा सही माने वो जो प्रजापति है अथवा विराट है जो भी है पक्ष्यादेर निष्पादन से कर्मणो पक्ष्यादि के द्वारा निष्पादन जो कर्म है वृत्ति ह्रास कर्म उसके द्वारा निरंतरीण करता निरंतर बनाता रहता है पंद्रह दिन बढ़ाता है वृद्धि करता है और पंद्रह दिन घटाता है ह्रास करता है निरंतर करता है तेरह चंद्रवशी तम निर्माणाक्षम कर्म इति बोध्यम इसलिए चंद्रमा में उसके द्वारा निर्माण कर्म समझना प्रजापति के द्वारा निर्माण के कर्म है वृद्धि ह्रास रूप कर्म ये समझना ही कहा तथा उत्तम भारती के इस बात को भारती ने कहा पक्षमासर्तु वर्षा दे सकर्ता कर्मो निशम ऐसा दिया सकर्ता स प्रजापति कर्ता वो प्रजापति करता है अनिशम करता निरंतर करता है हमेशा काम करता रहता है क्या करता है पक्ष पक्ष बनाएगा और दो पक्ष जोड़ करके मास बना देगा पक्ष मास और ऋतु और दो दो दो मास जोड़ करके एक ऋतु बनाएगा और आगे वर्ष संवत्सर बनाएगा छह ऋतु जोड़ करके संवत्सर बना देगा पक्ष बनाएगा दो पक्ष जोड़ करके एक मास बनाता है दो मास जोड़ करके ऋतु बनाएगा और छह ऋतु जोड़ करके एक संवत्सर बना देता है ठीक करता कर्मणो अनिशम करता है ये जो ऐसे इनके कर्म जो है ना मैना बनाना पक्ष बनाना मैना बनाना कर्म जो कर्म है इसका निरंतर करता है क्यों मैना बदलते रहते हैं पक्ष बदलता रहता है ऋतु बदलते रहते हैं संवत्सर बदलता रहता है ये कर्म है उसका एक बार कितना ऐसा बताया ये बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं एवं ऐसा कृष्ण प्रजापति इस प्रकार से संपूर्ण प्रजापति ही संपूर्ण जगत प्रजापति ही है इस प्रकार से कृष्ण प्रजापति छाया में श्रात प्रजाय वित्तम में श्रात कर्म कुरुदीय इत ऐसानुरूपम इस प्रकार ऐसानुरूप वो प्रजापति ने पहले ऐसा हुई थी इच्छा हुई थी उसकी क्या जाया निशाक अथ प्रजाय मैं पुत्र रूप से पैदा हो जा और वित्तम में शायद आदा को रत्न दिया ये ऐसा थी उसकी दो ही ऐसा है ये ऐसा हुई इच्छा हुई ऐसा अनुरूप एवं पांच कर्मा फलभूत संवृत इसलिए क्या ऐसा जैसी की थी उस प्रकार पांच कर्म फल रूप से वही संपन्न हो गया अभी प्रजापति बन गया सब सारा संसार रूप में वही दिख रहा है जो इच्छाएं दो हो गई थी शुरू में उसकी जाया में सात अथ प्रजा और वित्तम में सात अथ कर्म को किया जो ऐसा थी उसकी उसी ऐसा आज फलस्वरूप आज कर्म करके ये हो गया सारा संसार रूप बन गया प्रजापति ये कहना है एवं ये कृष्णापति जाया में सात अथ प्रजा अथ वित्तम में सात अथ कर्म को किया ऐसा अनुरूपम जैसे इच्छा हुई उसके अनुरूप ही पांतस्य कर्मणा फलभूत संवृत्त पांत कर्म फल रूप से वही निष्पन्न हुआ प्रजापति यही कहते हैं चार की टिप्पणी है ना कृष्ण संवृत्त संपूर्ण वही है मिट्टी के बने जो पात्र होते हैं मिट्टी होते हैं वही बनती है, वित्तीय बन जाती है सब। इसी प्रकार वो प्रजापति जगत रूप में हो गया, ये कहना है। क्यों तो कहते हैं कारणानुजा ही कार्यम, कार्य जो होता है कारण का ही अनुकरण करते हैं, कारण कार्य जो होते हैं कारण ही अनुकरण करने वाले होते हैं। कहा लोके की स्थिति, लोक में भी ऐसी मर्यादा स्थिति है, कारण के अनुविधान करने वाले अनुकरण करने वाले कार्य होते हैं। पांच की टिप्पणी में कहा अनुरूपम, कारण के अनुरूप भी कार्य होता है, स्थिति है। लोक में भी दो ही इच्छा होती है, पत्नी हो जाए, पुत्र मैं पैदा हो जाऊं और इस लोक जीतने के लिए, और धन हो जाए मैं कर्म करूं, यही होता है। ठीक है सर, प्राणी जातम जो प्राणी वर्ग है उसके विशेषण विशेषण लगाते हैं। कहीं दो प्रकार के प्राणी कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों को अमावस्या के दिन में भरण पोषण करता है कहा था। कौन है यद अपिबती यज्ञ ओ शरीर अस्नाती औषधि ओ शरीर अस्नाती कहा। ये दो ही प्राणी होते हैं, कोई जल पीने वाले कोई अन्नादि खाने वाले, सबका भरण पोषण करते हैं अमावस्या के दिन रात्रि में दिन में अहोरात्र में। थावरम जन्म से इत्यर्थ माने यही है, यद अपिबती यज्ञ औषधि अस्नाती है ना, थावर जन्म दो प्रकार के यही है, अन्न खाने वाले जल पीने वाले भी यही आते हैं थावर जन्म दोनों। औषधि अन्नात्मा इति उपलक्षण, औषधि और अन्न रूप से सबको भरण पोषण करना माने उपलक्षण है। क्यों कहते हैं जलात्मना इत्यादि द्रष्टव्यम, औषधि आत्मना ये कहा था, तत्सर्वम औषधि आत्मा सर्वम व्याप्य कहा था, औषधि रूप से व्याप्य कहा भाष्य में, किंतु नहीं जल रूप से भी व्याप्य है बोला, सबको व्याप्त करता है यही है। फलभूते प्रजापतौ पांतत्वम भक्तम मुक्रांतम तद अद्यापिनोतम, या शंका हो जाते हैं फल रूप प्रजापति के में पांतत्व है कहना चाहते हैं, जो फल रूप प्रजापति अभी है उसमें पांतत्व है कहना ये होता है, जो पहले शुरू में बताया था वो होता ना है, किंतु तद अध्यापिन तो अभी तक नहीं कहा पांतत्व कहाँ आया प्रजापति ने, ये प्रश्न उठा उत्तर देते हैं एवं कहा एवं पांता पगो असो प्रजापति, वो प्रजापति पांता पांत स्वरूप है, पांच युक्त है। कैसे दिवादित्यो मण वो स्वयं के स्थान पर है, और पृथ्वी अग्नि बाग जाया बोल दिया पत्नी के स्थान पर है, पृथ्वी अग्नि माता के स्थान पर है, तयोश प्राण प्रजा वो दोनों के प्राण प्रजा रूप में है। अच्छा, और चांद्रमश तिथय कला वित्तम, चंद्रमा संबंधित जो तिथि है कला है वित्त है धन के स्थान पर है। अच्छा, उपचय अपचय धर्मित्वाद वित्तवत्तासाम च कला नाम कालावयवाम जगत परमाणु हेतु तुम कर्म जगत परिणाम रूपी कर्म है, वह पांतत्व है वो प्रजापति में सिद्ध हो गया। ठीक है, तदेव पांतत्व बेहतर पांत क्या है प्रजापति में वर्तमान में वही स्पष्टीकरण करते हैं, कहा सात की टिप्पणी है पूर्वोक्तम, पूर्वोक्त जो पांतत्व है प्रजापति में है कैसा, दिवा इत्यादि कहा था दिवादित्य मन पिता और पृथ्वी अग्नि बाल जाया माता तयो से प्राण प्रजा यही है ना, चांद्रमश तिथय कला मन वित्तम इत्यादि कहा। ठीक है, कला नाम वित्तवत वित्तत्व हेतु, कला चंद्रमा के कला धन तो नहीं कि धन जैसे है, धन जैसे आते हैं जाते हैं उसी प्रकार ये भी आना जाने वाले हैं, वित्तवत वित्तम बोलते वित्त जैसा वित्त है, जैसे बाह्य धन होता है लौकिक धन आने जाने वाले होते हैं, कभी ह्रास होता है कभी वृद्धि को प्राप्त होता है, इसी प्रकार कला भी है। ये कहा कला नाम वित्तवत वित्तत्व हेतु, वित्त के समान वित्त है कला, स्वयं वित्त तो नहीं वित्त जैसे है, वित्त का जो लक्षण है वो लक्षण यहां है। कहा उपचय उपचय अपचय धर्मित्वाद वित्तवत कहा, जैसे धन उपचय अपचय धर्मी वाले होते हैं कभी वृद्धि होते हैं कभी ह्रास हो जाते हैं, इसी प्रकार है ये कलाओं में भी तासाम कला नाम कालावयवा नाम जगत परिणाम हेतु तम कर्म, इन कलाओं का जो जगत परिणाम हेतु कर्म है प्रजापति में कर्म यही कर्म है, ये बता दिया। ठीक है, पांतत्व निर्देश है ना लब्धम अर्थम, प्रजापति को पांत कहा अभी उस सिद्ध हुआ जो अर्थ है उसको बताते हैं, एवं एस कृष्ण प्रजापति, इस रूप से पांचों अंग से युक्त प्रजापति है, संपूर्ण जगत प्रजापति रूप है। ठीक है, संप्रति कृष्ण से प्रजापति और उपक्रमानुसारित्व दर्शे, अब संप्रति माने अरुणा अब कृष्ण प्रजापति जो प्रजापति में संपूर्णता है उसके है उपक्रमानुसारित उपक्रम में जैसा कहा था जाया प्रजाए इत्यादि उसके अनुसार दिखाते हैं जाया कहा जाया में सियात अथ प्रजाया ये तो उपक्रम में यही था ना आरंभ में यही शुरू यही था प्रजापति के मन में जो ऐसा आया गई थी तो मन मेरे पास पत्नी हो जाए मैं पुत्र रूप से पैदा हो जाऊं और मेरे पास धन हो जाए मैं कर्म करूं यही तो था यही है ये बताया भवतु प्रजापति उत्तरित्या पांच इस रीति से प्रजापति पांचत्व सिद्ध हो गया होने पर तथापि कथम पांच कर्म फलत्व फिर भी प्रजापति पांच कर्म का फल कैसे प्रजापति में पांचत्व तो भले सिद्ध हो गया किंतु पांच कर्म का फल रूप में कैसे सिद्ध होगा ये प्रश्न था कहा कारणानुग्राही कार्यम कहा ये कारण के अनुकरण करने वाले कार्य होते हैं अधिकारी रूप में प्रजापति है तो कारण में पांचत्व है तो यहां भी पांचत्व है फल में भी पांचत्व है यही है ये बता रहे आगे की काम कहते हैं पांच कर्म फल फलत्व प्रजापति रूपवा पांचकर्म का फल है प्रजापति अभी वर्तमान में चंद्रमा चंद्र संवत्सर रूप से प्रजापति पांचकर्म का फल है उसका प्रासंगिकम अर्थम अब प्रासंगिक विषय को बताते हैं प्रसंगात आगतम प्रासंगिकम प्रसंग से आया होगा प्रासंगिक बोलते हैं उसको कहना है बारह की टिप्पणी में कहा प्राजापत्य प्राजापत्य फल फल का विहित पांच कर्म सजातीय प्रजापति फल वाला जो विहित पांच कर्म है उसका सजातीयता यहां भी है समानता होने से स्मृतस्य ऐसा स्मरण किया हुआ जो था उसका हिंसात्मक निषिद्ध कर्म जो हिंसात्मक जो निषिद्ध कर्म है यहां निषिद्ध कर्म दिखाएंगे अमावास्य के दिन में एक गिरी को भी न मारे निषिद्ध करना है कर्म उपेक्षा नरत्व उपेक्षा करने ठीक नहीं है यही है प्रसंग है यहां तस्मात आगतम प्रासंगिक इसे आया इसलिए प्रासंगिक बोला अमावास्या रात्रौ माने रात्र में अहोरात्र अमावास्या के अहोरात्र में यह आता है प्राणी हिंसा वर्जन रूपम यही है निषेध प्राणी की हिंसा न करे कोई भी प्राणी की हिंसा न करे बाकी आने वाला है इसके लिए है इसके लिए पता चलिए प्रासंगिक क्या है नहीं बता यस्मात ऐसे चंद्र ये जो चंद्रमा है चंद्र रूप प्रजापति है संबत् रूप प्रजापति चंद्रमा रूप प्रजापति ये सो चंद्र मानी चंद्रात्मा प्रजापति टिप्पणी बताया चंद्र रूप प्रजापति है यह एताम रात्रि इस अमावास्य के रात्रि के दिन जो एक कला बचा हुआ है बची हुई है एताम रात्रि सर्व प्राणी जातम अनुप्रविष्ट संपूर्ण प्राणी वर्ग में प्रविष्ट होता है प्रजापति उसके उसका हम ही चौषधि सर्वासमूत द्वारा साथ में इसी को लेकर बोला गया सर्व प्राणी जातम अनुप्रविष्ट संपूर्ण प्राणी वर्ग में प्रविष्ट हुआ प्रजापति ध्रुवया कलाया एक स्थिर कला है उसमें तो अमावस्या के दिन की कला स्थिर है एक कला है ध्रुवया कलाया मनित्य कला के द्वारा वर्तते वो प्रजापति रहता है अमावस्या के दिन ऐसा रहता है तस्मात हेतु तो इसी कारण से ये तो हेतु एताम अमावास्या रात्रि इस अमावात्रि के रात्रि में रात्रि मान रात्रि में दिन अहोरात्र है रात्रि समझ में अहोरात्र लिखा यहां दिन का रात्रि दो की टिप्पणी बताया रात्रि शब्द अहोरात्र पर रात्रि शब्द है अहोरात्र के लिए है पूरे 24 घंटे के लिए है अमावास्य के दिन रात्रि प्राणभृत प्राण न प्राण न विच्छिन्द्यात कहा प्राणभृत के प्राण को विच्छेद न करे इसी दिन ऐसा है माने प्राणिनम न प्रमापयेत कहते भाषिका प्राणियों की हिंसा न करे यही कहते हैं न प्रमापये रात्रि में दो टिप्पणी हो गए तीन की टिप्पणी प्रमापये है ना अच्छा पहले रात्रि का अर्थ करते हैं टिप्पणी का अर्थ बोलते उत्तम है रात्र अहोरात्राणी पहले भाषण में लिख दिया था इसको लेकर के कहा न हिंसा न प्रमापय न हिंसा कहते हैं मी अहिंसा दुमी अहिंसायाम धातु है क्रियादि का है ज्ञाति बनता है हिंसा करता है और एक मिन हिंसायाम दिवादी में है दीयते होता है किंतु यहां पर ये जो मी धातु था उसे रिच किया हुआ ये तो मुझे रिच कर दिया रिच करने के बाद में मी है आगे इकार है ऐसी चीज है मिनाति मिलोती दिंगाम ले भी तसे आत्तो हो गया धातु आकार बन गया अति ही ब्ली संपूर्ण प्रणव के द्वारा कुट का आगम हो गया, माती धातु हो गया, उसके बाद लट के सब लाए पाप है ऐसा। और ये बिगड़ी लिंग रूप है पाप है न प्रमाप है प्रकृष्ट प्रमाप है, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे उस दिन अमावस्या के दिन यह आता है। इति तदपी इति न पाप अपी क्रिकलाश एक क्रिकलाश में जो गिरगिट है माने वो अत्यंत पापी जंतु है, उसको देखते ही मारने की इच्छा होती है लोगों की, उसकी भी हिंसा न करे कहते अपी क्रिकलाश गिरगिट को भी न मारे उसके आगे को तो क्या मारना है याद है। क्रिकलाशो ही पापात्मा करे ही माने स्वाद क्रिकलाश जो है ना जो गिरगिट होता है वो पापात्मा है, पाप स्वरूप है, वो पापी है, पापात्मा स्वभाव ही नहीं हो हिंसते प्राणी भी, प्राणी देखते हैं तो उसको मार डालते हैं स्वाभाविक स्वभाव का पापा पाप रूप है, प्राणी जो भी देखेगा मार देते हैं उसको ऐसी स्थिति है ऐसा। दृष्टो की अमंगल कृत्वा देखने में भी अमंगल ही मान करके मार देते हैं प्राणी, किंतु उस दिन उसकी भी हिंसा न करें, किस दिन अमावस्या शंका है न प्रतिष्ठा है प्राणी हिंसा न हिंसा सर्वा भूतानी अन्यत्र तीर्थ देती महाराज, प्राणी की हिंसा तो पहले सिद्ध है श्रुति में सिद्ध है न हिंसा सर्वा भूतानी अन्यत्र तीर्थ पर आया है, तीर्थ तीर्थ स्थान को छोड़ करके अन्यत्र प्राणी की हिंसा न करें ऐसा कहा गया है, अन्यत्र तीर्थ जब तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्राणी की हिंसा न करें, तीर्थ माने यज्ञ भूमि या तीर्थ शब्द का यज्ञ भूमि, यज्ञ बोलते विधान है हिंसा के तीर्थ शब्द करते यज्ञ भूमि, यज्ञ भूमि में जो शास्त्र में विहित है हिंसा उसको छोड़कर अन्य हिंसा यह अर्थ होता है उसका। नौ प्रतिषिद्ध है वो प्राण हिंसा, प्राणियों के हिंसा तो निषेध है स्वतः निषेध है, यह अमावस्या के रात्रि दिन में हिंसा की निषेध करने की आवश्यकता है स्वतः सिद्ध है कहां न हिंसा सर्वा भूतान अन्य तृतीय इस वाक्य के द्वारा एक श्रुति वाक्य है न हिंसा सर्वा भूतानी अन्य तृतीय ऐसा है, तीर्थ माने यज्ञ भूमि, यज्ञ भूमि में जो हिंसा बताई गई है वो तो होगी उसको छोड़कर अन्य हिंसा न करें यह अर्थ होता है, तो ये तो स्वतः ही प्राप्त है किसी की हिंसा न करे, तो अमावास्य के दिन क्रिकलाश को भी हिंसा न करे किसी प्राणी की हिंसा न करे ये बोलने आवश्यकता ही नहीं है। गिरगिट ये जो छोटे छोटे चलते हैं ना ये तीन के ऊपर वो ये गिरगिट सिद्धांत कहते हैं बारह प्रतिसिद्धा ठीक है न हिंसा सर्वा भूतानी अन्यत्र तृत्व प्राणी की हिंसा माने एक भूमि को छोड़कर अन्यत्र निषेध किया है ठीक है ठीक है प्रतिसिद्धा निषेध है तथापि फिर भी कहते बारहम माने सत्यम माने जो बारहम शब्द होता है ना अर्ध अंगीकार होता है आधा स्वीकार है किंतु लगेगा तथापि फिर भी पांच विपण कहा साधारण सर्व हिंसा निषेध है साधारण रूप से सभी का हिंसा निषेध कर लेगा न हिंसा सर्वा भूतानि अन्यत्र तीर्थ किया साधारण रूप से सभी प्राणियों के हिंसा का निषेध होने पर भी यह तथा भी करता है नाम अवास्या या अन्यत्र प्रसमार्थम या अर्थ ऐसा आशक्ता या क्या आशक्ता है मान अमावास्य के दिन को छोड़ करके अन्यत्र हिंसा न करे ऐसा अर्थ कोई कर सकता है या ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है अमावास्य को छोड़कर अन्यत्र हिंसा न करें ज्ञात आ सकता है यही ये कहते हैं तथापि नामवास्या अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थम वचन हम अमावास्य के दिन को छोड़कर अन्यत्र हिंसा न करें अर्थ आ सकता है उसके प्रतिप्रसव के लिए माने अमावास्य के दिन भी हिंसा न करें यह कहने के लिए है मतलब हिंसाया क्रिकलाश विषय अथवा क्रिकलाश को भी हिंसा न करे अत्यंत पापी प्राणी है उसकी भी हिंसा न करे माने अन्य की क्या हिंसा होने अमावस्या के लिए ये कहने के लिए किमतर ही प्रश्न था फिर क्या करे तो कहते हैं ये तस्या सोम देवताया अपचित पूजा थे ये जो सोम देवता चंद्रमा देवता है ना जो संवत् स्वरूप प्रजापति चंद्रमा उसकी पूजा के लिए है अपचित माने पूजा वेदो नित्य मधीयताम तदुचितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अवचिति काम्य प्रतिष्ठ्यता साधन पंचगुण कहा है वेदो नित्य मधीयताम प्रतिदिन वेद का अध्ययन करना चाहिए अध्ययन कीजिए लोट लगाकर प्रयोग करके अधीयताम प्रतिदिन तदुचितम कर्म स्वनुष्ठिता वो वेद के द्वारा कहा गया जो कर्म है उसको भी अनुष्ठान कीजिए आप खाली वेद का अध्ययन में नहीं रहिए वेद के द्वारा विहित जो कर्म करे कीजिए तेने सस्य विधीयताम, उसी के द्वारा माने पूजा कीजिए परमात्मा की, तेरा ईशस्य विधीयताम अपचितिम विधीयताम, पूजा अपचित मैंने पूजा, उसी के द्वारा वेद का पढ़ना और वेद में बताए हुए कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करे। काम में प्रतिष्ठता हमके तो कर्म करते समय में काम में कर्म में बुद्धि नहीं लगाना, निष्काम कर्म करना, ऐसा कहा। ये यहां हिंसाया के गौर किम तरीका यह तस्या सोमदेवता यहां अपचित पूजा ही मैंने पूजा कर रहा, इस सोमदेवता जो चंद्रमा देवता है वो प्रजापति रूप देवता, इसकी पूजा के लिए सम्मान के लिए अवास के दिन कोई भी हिंसा न करे, यह अर्थ होता है। टिप्पणियां हैं कोई छह की टिप्पणी है ना, ना अमावास्या अन्यत्र छह की टिप्पणी है, प्राणभृत प्राण न छिंद्यात, ऐसा कंडिका में है, उस दिन प्राणधारियों के प्राण हिंसा न करें, प्राण न विच्छिंद्यात इति अनेन प्राणी सामान्य विषय हिंसाया, प्राणधारियों की प्राण की हिंसा न करें ऐसा कहने के बाद पर अपि क्रिकला से कहने की क्या आवश्यकता है, तो प्रश्न उठता है प्राणधृत प्राण न विच्छिंद्यात इति अनेन, वाक्य नहीं वाक्य है ये कंडिका में है मंत्र में है वाक्य, इसके द्वारा प्राणी सामान्य विमुक्षाया हिंसाया, तो प्राणी सामान्य विषय जो हिंसा थी मारने की इच्छा थी ये वाक्य आ गया प्राणधृत न विच्छिंद्यात, प्राण आधार की हिंसा न करे ये वाक्य के द्वारा। अमावास्या अतिरिक्त काले अनुज्ञा अवगमित, यहां पर अमावास्या के रात्रि को लेकर के कहा, दिन को लेकर कहा प्राणधृत की हिंसा न करे, इसका मतलब अन्य दिन प्राणधारी की हिंसा करे या आ सकता है, यहां अन्य दिन आ सकता है, उस दिन प्राणधारी की हिंसा न करे, ये बोल रहे हैं अमावास्या के दिन में प्राणधारियों की हिंसा न करे, इसका मतलब अन्य दिनों में करे यह अर्थ आ सकता है, ये अवगमित ऐसे जाना जाता है वाक्य देखने पर। फिर अति क्रिकलास्त से आया आगे क्रिकल का क्रिकल माने क्रिकलास को भी न मारे उस दिन अमावास्या के दिन, अन्य दिन मारे सबका यह अर्थ आ सकता है, किंबा क्रिकलास्य अर्थ ऐसा अर्थ आएगा, तथा अनेरा क्रिकलास विषया हिंसाया, जो इस वाक्य के द्वारा अमावास्या के दिन में किसी की भी हिंसा प्राण भृत की हिंसा न करे क्रिकलास को न करे, इस वाक्य के द्वारा क्रिकलास विषया हिंसा अथवा क्रिकलास विषय की हिंसा की प्रतिष्ठा आ सकता है, इस दिन क्रिकेट को न मारे बाकी को मारे अमावास्या, ऐसे भी अर्थ आ सकता है। अमावास्या अतिरिक्त काले अभ्यनुज्ञा प्रतियते, अमावास्या से अतिरिक्त दिन में मारने की अनुमति हो जाती है, इस दिन न मारे मतलब अन्य दिन अर्थ आ जाएगा, अर्थ से आ जाएगा, तदे तद उभयम विषय है दोनों नहीं, अन्य दिनों में भी नहीं इस दिन में भी नहीं प्राणियों के हिस्सा न करें, ये अर्थ आता है न अमावास्या इत्यादि शब्द से आया, ये कहा सात की टिप्पणी में रहते हैं तथापि का अभ्यनुज्ञार्थम, ये क्या है अनुमति देने के लिए हो जाता वाक्य, ठीक है प्रतिषेध किया किसके द्वारा न हिंसा सर्वाभूतानि द्वारा प्रतिषेध हुआ है, होने पर भी यहां पर तथापि माने आगे क्या कहा सात की टिप्पणी कहते हैं प्रतिपसवार्थम, माने यहां पर उत्पन्न प्रतिप्रसव अमावास्या को छोड़कर अन्यत्र हिंसा न करे, ऐसा अर्थ आ सकता है वो जो वाक्य का न हिंसा सर्वाभूतानि अन्यत्र वाक्य का यह अर्थ आ सकता है, माने अमावास्या को छोड़कर अन्यत्र हिंसा न करे ऐसा अर्थ हो सकता है, यहां अमावास्या की दिन हिंसा न करे बोला हुआ है और वहां पर न हिंसा सर्वाभूतानि बोला हुआ है, तो अमावास्या को छोड़कर अन्यत्र हिंसा न करे अर्थ आ सकता है, और इसको जोड़ने पर यही कहा है माने अनुमति के लिए हो जाएगा अन्य दिनों के लिए यह स्थिति आएगी। आज की टिप्पणी में कहते हैं हिंसाया प्राणी सामान्य विषय, प्राणी सामान्य विषय हिंसा का निषेध करने वाले वाक्य कौन है न हिंसा सर्वाभूता है, यही है तो प्राणी सामान्य विषय जो हिंसा है उसके निषेध अमावास्या दिन होगा अन्य दिन नहीं होगा, स्थिति आ जाएगी। नौ बका क्रिकला विषय वास्तव क्रिकल का क्रिकलास जो होता है ना उसको भी अमावास्या दिन न मारे वाने अन्य दिन मारे हो सकता है, क्रिकलास विषया व हिंसाया अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थम अन्य दिनों में प्रतिप्रसव माने मारने की अनुमति, ये वचनम न नहीं न कहा हुआ है दोनों न करे आया हुआ है, उसे किसी की हिंसा न करे। अपिशब्दस्तु अत्र कैवुद्ध देती है क्रिकलासोपी कहा ना अपिशब्द कैवुद्ध देती है, तो क्रिकलास को भी नहीं मार रहा तो अन्य का क्या कहा, किसी को भी नहीं मारे यह आता है। अगर दस के दिन में किम तरीका विशेष निषेध से, जो विशेष रूप से अमावास्या के दिन निषेध किया है, सामान्य निषेध पहले ही है ना, निषेध करवा भूता है और विशेष निषेध किया यहां अमावास्या के दिन, एक गिरगिट को भी हमारे करके आया किसी के हिसाब करके, तो विशेष निषेध निषेध से शेष अनुज्ञा परत्वा भाव है, शेष में अनुमति परक नहीं हुआ अभी है, अन्य दिन हमारे अर्थ नहीं आया था पर तत्प्रयोजन पिछति, उसका प्रयोजन क्या है फिर ये, पहले सामान्य हिंसा का निषेध है फिर यहां दोबारा विशेष हिंदी से दिए अमावास्या के दिन, पहले न हिंसा सर्वा भूतानि के द्वारा सामान्य हिंसा का निषेध है, हिंसा मात्र का निषेध है, फिर आगे अमावस्या के दिन किसी की हिंसा न करे आया, ये विशेष निषेध हुआ अमावस्या के लिए, तो इसका क्या कारण है पूछता है पूर्वादी, पूछता है किम तरही कर पूछा, तो उत्तर देते एतस्या देवताया अभिचित ही ऐसा है, इस देवता की पूजा के लिए है ये अर्थ है। तत्प्रयोजन दर्शे भी ग्यारह में कहा एतस्या देवताया प्रयोजन, यही है प्रयोजन, पहले सामान्य हिंसा निषेध होने पर भी फिर विशेष यहां निषेध किया गया, सामान्य निषेध पहले से अन्यत्र है श्रुति में, न हिंसा सर्वा भूता है, और यहां अमावास्या के दिन किसी की हिंसा न करे, विशेष निषेध हो रहा है, तो इसका प्रयोजन बताते हैं एतस्या देवताया पूजा, ये इसी देवता की पूजा के लिए है, सम्मान के लिए है, ये कह दिया एतस्या, ये बता दिया माने शोभ देवता आया अपचित ही मैंने पूजा, यही कहा पूजार्थम बोल दिया, मैंने पूजा के लिए आए अपचित मैंने पूजा, ठीक है सर। अभी कृकलाश्य कुटो विशेष उक्ति, या विशेष क्यों कहा अमावास्या के दिन कृकलाश को भी न मारे, पहले नहिंसा सर्वा भूतानि के द्वारा निषेध है, तो फिर यहां अमावास्या के दिन कृकलाश को मारे विशेष क्यों, हिंसा मात्र के विषय पहले अन्यत्र श्रुति में है, ये प्रश्न उठा, तो उत्तर देते हैं कृकलाश कृकलाशो ही कहा, देखो कृकलाश जो है ना पापात्मा है, पाप रूप है, पापी है, पापी वो नहीं है, पापात्मा स्वभावे नहीं अंश नहीं प्राण भी, स्वभाव देखते ही मार देते प्राणी लोग उसको, स्वभावे नहीं अंश नहीं प्राण भी, दृष्टो की अमंगल ही दिख, प्राणी मानते हैं देखने में भी अमंगल है ऐसा मान करके मारते हैं उसको, किंतु उस दिन उसको भी न मारे ये कहना है, ये हमने तात्पर्य कहा, ठीक है कुतस्त से पापात्मा, तो किस हेतु से पापात्मा हो गया वो कृकलाश पापी क्यों, तो उत्तर दिया दृष्टो भी अमंगल यदि कृपा, ये मानते देखने में भी अमंगल है ऐसा मान करके मार देते हैं लोग, ठीक है तीर्थ शब्द न हिंसा सर्वाय भूतानी अन्यत्र तीर्थे, ऐसा वाक्य है तीर्थ स्थान को छोड़ करके अन्यत्र प्राणी की हिंसा न करे, क्या अर्थ है तीर्थ स्थान में हिंसा करे अन्यत्र न करे, ऐसा तो तीर्थ स्थान माने गंगोत्री आदि, कहते नहीं तीर्थ शब्द शास्त्र विहित प्रदेश विषय, तीर्थ शब्द का अर्थ शास्त्र विहित प्रदेश, विशेष निषेध से शेष अनुज्ञापरत्वाद विरोध सामान्य शास्त्र संगते, अमावास्या के दिन किसी को नमारे बोला हुआ है और सामान्य शास्त्र ने बोला नहिंसा सर्वा भूतानि अन्यत्र बोला, सामान्य शास्त्र है यह विशेष निषेध हुआ है यहां अमावास्या के दिन विशेष निषेध, तो शेष अनुज्ञा परत्वाद शेष का अनुज्ञा दे रहा है ये वाक्य, अन्य दिनों में मारे अर्थ आ सकता है तो वो सामान्य शास्त्र का विरोध होगा, विरोध सामान्य शास्त्र में विरोध है, सामान्य शास्त्र के साथ इसका विरोध हो जाएगा, क्यों पहले निषेध होने के बाद ये दोबारा निषेध कर रहा है अमावस्या के दिन निषेध कर रहा है, इसका मतलब क्या अन्य दिनों में अनुमति देना चाह रहा है ऐसा लगता है, तो सामान्य शास्त्र का विरोध होगा, ये शंका हो गई, उत्तर देते हैं कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहा था इसको तत्प्रयोजन दर्शे यत्या इत्यादि है, तेरह की टिप्पणी है तेरह।